राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 8 मार्च 1994 को दोपहर लगभग 4 बजे बीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता में बहुत साधन बताए हैं। शास्त्रों में भी परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए जीव के उद्धार के लिए बहुत साधन बताए। गीता में कहा एवं बुधा बहुविधा क्या एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मदान विद्यतान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। यज्ञ बताया भगवान ने ब्रह्मार्पण में यहां से लेकर अंत में गए एवं बहुविधा यज्ञ ब्रह्म यज्ञ है अष्टांग योग यज्ञ है तपो यज्ञ है द्रव्य यज्ञ है कत तरह के यज्ञ है। भगवान ने कई यज्ञ बताए बहुविधा यज्ञ विद्या ब्रह्मणों के। तो वेद की वाणी में बहुत से यज्ञ इस प्रकार के बताए हैं। कर्म जान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से वे सब कर्मजन्य है ऐसे जानने से मुक्त हो जाएगी। तो कर्म जान विदितान सर्वान कर्म जान के दो अर्थ है। एक तो वे कर्मजन्य है मानो अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना चाहिए उससे वे ये संपन्न होते हैं पूरे होते हैं। एक तो ये अर्थ है। दूसरा अर्थ है वे सब के सब कर्मजन्य है। कर्म जो होता है उसका आरंभ होता है अंत होता है और उसका फल होता है उसका आदि और अंत होता है। कर्म कोई सा भी निरंतर नहीं होता कभी निरंतर नहीं होता उसका आदि अंत होता है। तो आदि अंत होने वालों का फल आदि अंत वाला होता है वो सदा के लिए नहीं होता। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष ऐसे जानकर तुम मुक्त हो जाएगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य निकलता है एक विलक्षण शरण हो जाना। हर एक काम करते हैं तो करना पड़ता है इसमें शरण हो जाए इतने करना कुछ नहीं पड़ता है। जैसे आपकी कन्या है आपने उसका कन्यादान कर दिया और ब्राह्मण ने मंत्रों की और अग्नि की साक्षी में संबंध जोड़ दिया और ब्राह्मण देव ने भी कह दिया कि बेटा ये तुम्हारे पति हैं। वो अथरावा कर दिया पल्ला जोड़ दिया परिक्रमा करा दी भामरी कह दिया तुम इनके हो। ऐसा होने पर लड़की की कोई चिंता नहीं होती किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। आजकल तो छोरा छोरी आपस में देख लेते हैं ये चीज बढ़िया नहीं है और देख लेते नहीं साथ साथ घूमने को भी निकल जाते हैं। महान पाप की बात है अन्याय की बात है ये बहुत ही पतन की बात है। पहले माँ बाप सुन करके अपना संबंध कर देते थे, माँ बाप अपने संबंध कर देते वो सुनकर करते ठीक कर देते थे, और स्वयं स्वीकार करते उसमें बड़ा खतरा है, उस पर जिम्मेवारी है। स्वयं अपना न देखे न करे तो जिम्मेवारी उन पर नहीं रहती, माँ बाप पर रहती है, और माँ बाप पर जिम्मेवारी रहती है वो भगवान पर रहती है। क्योंकि लड़का लड़की ले माँ बाप ही भगवान है, तमेव माता पिता तमेव, तो उसकी जिम्मेवारी अपने पर नहीं रहती, तो वे सदा सुखी रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। तो ये क्या है? ये है शरणागति। शरणागत को चिंता कोई नहीं रहती। अब सोच फिक्र अब सारो थारे ऊपर है, आपके ऊपर आ गया। बस बिल्कुल अपरिचित लड़का जिसके साथ कभी मिलना नहीं हुआ, खेलना नहीं हुआ, देखा ही नहीं, और नए गांव में रहने वाला, नया ही स्वरूप नया है, पता वो कैसा निकलेगा कैसा नहीं, तो लड़की को उसकी चिंता नहीं होती, वो विचार भी नहीं करती कि लड़का कैसा है, आचरण कैसे है, स्वभाव कैसा है, हमारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई विचार नहीं करती। माता पिता ने दे दिया, उसने स्वीकार कर दिया, इस बात से उसकी चिंता नहीं होती। वो ऐसा नहीं कहती, कहती माँ मैं अपरिचित आदमियों के साथ जा रही हूँ, कोई भी परिचित नहीं, अपने गांव के आदमी नहीं, पिता है भाई है, चाहे पहुंचाने को जावे, पर पहुंचाने को जाता है यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो कुछ आटा तो दे दे मेरे को, रोटी कर खाऊंगी, ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता उसे मन में, पैदा ही नहीं होती है बाबा कि रोटी कहाँ खाऊंगी, कहाँ रहूंगी, कैसे कपड़े पहनूंगी, मेरा निर्वाह कैसे होगा, कोई चिंता नहीं होती। एक मनुष्य के भरोसे, एक मनुष्य के, वो मनुष्य मर भी सकता है, त्याग भी कर सकता है, आजकल तो तलाक की प्रसार भी चल पड़ी है, महान अन्याय की बात है, ये न्याय की नहीं है, परंतु कर सकता है त्याग, साधु संन्यासी हो सकता है और छोड़ सकता है। तंग करते हैं आजकल के छोरे, बहुत तंग करते हैं, इतने पर भी विश्वास कर लेती है ये कन्या, ये सपूता बनाए उसका और के भरोसे चली जाती है। पतिव्रत एक धनी, बस एक हो गया हो गया हो गया, एक बार ये ना होता है फिर दोबारा नहीं होता। तो हम भगवान के हो जाए, आज हम भाई बहन सब एक एक भाई एक एक बहन विचार कर ले कि भाई अपने तो भगवान के हो जाओ। हे नाथ मैं आपका हूं, हे प्रभु मैं आपकी हूं, ऐसे हृदय से कह दो, और जैसे मान लो कि भगवान के हम हो गए, ऐसे भगवान के होने में दो बात है, एक हम अपनी तरफ से शरण हो जाए और एक भगवान अपने शरण ले ले, इन दोनों में भगवान स्वीकार कर ले, ये मुख्य बात है। हम भगवान के हो गए ये बात अपनी तरफ से मुख्य होने पर भी भगवान स्वीकार करे न करे, ऐसा वास्तव में भगवान के है नहीं। क्यों नहीं है? भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे ही पैदा किए हुए सब मेरे ही है, तो भगवान की तरफ से तो सबके ऊपर ममता है, अपने हैं सभी, सब मम प्रिय, चाहे सदाचारी है चाहे दुराचारी है, दुष्ट है मान कसाई है महान ही पतित है, तो भी भगवान ये नहीं कह सकते कि मेरा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, सब मम प्रिय और प्रिय है भैया, मेरा ये इतनी बात नहीं है, मेरे को प्यारे लगते हैं, ये स्वभाव है। अपना बेटा होता है अपना बालक होता है, किस माँ को प्यारा नहीं लगता? माँ तो फिर भी गुस्सा कर सकती है, भगवान गुस्सा नहीं करते। गुस्सा भी करते हैं तो क्रोधो भी देवस्य वरेण तुल्य, क्रोध भी करे तो वरदान के समान है भगवान का, क्योंकि लाभ ही देते हैं, लाभ ही होता है। एक दक्षिणात्य रामायण में एक बात आती सुनी है मैंने, रावण जब मरा तो मृत्यु समय वो कहता है कि महाराज आप समझो कि मेरी विजय हुई है, ये आपकी विजय नहीं हुई है, विजय मेरी हुई है, क्योंकि मेरे जब तक प्राण रहे तो आपको मेरे मकान मेरे लंका में आपको पैर नहीं रखने दिया, और आप जीते जागते और आपके धाम में जा रहा हूं, रोको शक्ति हो तो किसकी जीत हुई, जीत मेरी हुई है, भगवान स्वीकार करे भाई, ठीक बात है। एक गोस्वामी जी ने बात लिखी बड़ी विचित्र याद आ गई, गोस्वामी जी कहते अंधाधुंध सरकार है, ये अंधाधुंध सरकार है, कोई हिसाब हिसाब उसको नहीं है, अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक खीज दीनो परम पद रीज दीनी लंक, ये कोई न्याय है, राजीव है तो लंका दे दी, नाराज है तो वैकुंठ दे दिया, बोलो लंका पर दी वैकुंठ, अंधाधुंध अलग साहब कोई पता नहीं, तो साथ समझ जोड़ दो कोई हानि नहीं हो गई, तुम भी मेरे परम धाम में जाओगे, उनको भी कह दिया मिशन को भी, मैंने हाल में तो लंका ही दी, लंका ही बनाया, लंका का ही तिलक दिया, तो कहते हैं निशंग भयो इसमें नुकसान नहीं होगा, अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक, पर अहित हो ही नहीं सकता, अरे अहित तो हो साधु तो हो न कार्य हानि, हनुमान जी महाराज भी जब लंका में गए हैं तो विभीषण का घर देखा, विभीषण वो सोता था नींद में, कर बड़े भी राम राम राम राम ऐसे किया, तो वहां पर जब कोई संत है तो इससे हट कर ही हूं पहचानी, जबरदस्ती पहचान करूंगा, क्योंकि साधु तो है ना कार्य हानि, साधु पुरुष से कोई कार्य हानि नहीं होती, लाभ ही होता है, हम चाहे समझे न समझे लाभ होता है, तो सब भेद ही बता दिया, दंगल सीता जी की खबर भी बता दी, सब ठीक ही हुआ, तो साधु से भी कार्यधारी नहीं होती तो साक्षात भगवान से हानि हो सकती है, कभी उसे शरण हो जाओ तो उसी भजो निशंक कोई हानि नहीं होगी, तो भगवान के शरण होने से सिवाय लाभ के कोई किंचित मात्र भी हानि नहीं हो सकती, निशंक हो जाओ हम भगवान के हैं, हानि होगी तो भगवान की होगी, कोई गड़बड़ी होगी तो भगवान की। एक बात आई है पुराण में, एक बार विभीषण समुद्र के इस पार आ गया और अपना रथ लेकर चला तो एक ब्राह्मणों के गांव में चला गया, एक ब्राह्मण के चोट लग गई, रथ चलाते रथ लग गई चोट, तो वहां के ठाकुर ने कैद कर दिया विभीषण को, कहते ऐसे तो चलाते हो, सुनी भगवान श्री राम जी ने तो महाराज ठाकुर ने कैद कर दिया विभीषण को, तो भगवान गए तो पास में गए तो आदमी ने जाकर कहा कि अंधा तो आ रहे हैं, स्वयं भगवान राम आ रहे हैं, तो ठाकुर ने विचार किया कि खबर ही नहीं दी महाराज ने, हम तैयारी करते उत्सव मनाते आनंद, हमारे सम्राट आ रहे हैं तो हम कुछ आगवानी करते, खबर ही नहीं दिया, सामने गए प्रणाम किया, महाराज अंधाता ये क्या किया आपने, खबर तो दी नहीं होती कि नहीं हमारे काम है, इस वास्ते आया बता दू महाराज आपने काम कहा, चलो कि नहीं भले चलो जेल खाने में, ये की बात है, आए हमारे घर पर ही नहीं पधारे जेल खाने में, कि चलो अच्छा महाराज चलो आपकी सब कुछ आपका ही तो है, तो खास राजा तो भगवान ही थे, विष्णु को देखा तो भगवान ने कहा ये हथकड़ी मेरे पहना दो, कैद मेरे को कर दो, इसको छोड़ दो, क्योंकि मैंने इसको अभय दिया है, मैंने अभय दिया है तो वो में मरी मेरी पड़ाई कसूर किया है इस बात आपका कोई अन्याय नहीं है तो मेरे को कैद कर दो। क्या बात करते हैं आप इतने पधारे कहेंगे आप तो हुक्म दे देते कि छोड़ दो तू छोड़ देते हम तो भगवान ऐसा निभाते हैं जिसको स्वीकार कर लेते हैं उसको सब तरह से निभाते हैं। कितनी विचित्र बात है मेरे को कैद कर दो कि वागुण तो है ये दास होता है ना उसका सब कुछ भगवान के ऊपर आ जाता है। साहिब को गोत गोत गोत है गुलाम को साहिब का गोत ही गोत होता है उसका सर्वथा उसे होने पर उसका गोत अपना नहीं रहता। जैसे कन्या ब्याह देने के बाद आपके बाप के गोत की नहीं रहती जिसके साथ ब्याह हुआ है उस गोत की उस जाति की वो हो जाती है। एक बात याद आ गई मैं बालक था तो मन में कई बातें उपजती थी आज भी उसकी कई सारी बात है तो मन में आया ये ब्याह करते हैं वो तो एक और जाति का एक और जाति का वो ये गराठी है एक किसी दमाणी बीमाणी के साथ ब्याह कर दिया तो बेचार भी बेटा बेटी क्या हो गए। मेरे मन में आया बेटा बेटी की जात क्या हो गई राठी होगा दमाणी होगा तो विचार क्या छोरा तो राठी होगा छोरी दमाणी होगी हमारी बुद्धिमानी है भाई हम और क्या बताऊं याद आई मैं फिर बिचारी दो कैसे होंगी तो छोरा तो सिर्फ माँ के गोते होगी सारे बाप के गोते होगा आप हंसों के बुरता है तो भाई हम समझते नहीं क्या बताओ अपने मन में तो समझदार मानते थे हम समझे बात कर ये थी। एक और बताओ हमारे समझ की बात मैं जहां वर्णमाला पढ़ता था वहां संस्कृत और हिंदी के ग्रंथ थे अंग्रेजी का ग्रंथ नहीं उर्दू का ग्रंथ नहीं तो सब अक्षर उन्होंने पढ़ लिए। अब पुरुष देवता को वे के भी अक्षर जो हमने पढ़े वही अक्षर है तो मैंने समझा था मैं तो पढ़ता पंडित तो हो गया पढ़ गया सभी इतनी गलती करी है लिखने वाला ने लक्ष्य मिला दिए अक्षर अलग अलग लिखते तो अच्छा रहता परंतु अब अक्षर मिला देते हैं अब उसको कैसे पढ़े तो मिला हुआ अक्षर पढ़ने में कठिनता पड़ती थी और पढ़ लिए पूरे पंडित पूरे हो गए ये आपको हमारी मूर्खता समझाएंगे ऐसे ऐसे हमारे में मूर्खता है। पीछे पता लगा कि बात ये होती है कि जब जनेऊ स्वीकार कर ले पति जनेऊ धारण कर लेता है फिर ब्याह होता है तो पत्नी के लिए कोई संस्कार करने की जरूरत नहीं वो संस्कृत हो गई उसके हाथ की रोटी खा लेंगे। शेर जी के यहां देखा छोटे भाई की लड़की थी गीता नाम ऋषिकेश में देखा उनको रसोई सिखाते तो रसोई सिखाते तो और जगह रसोई करो बेटी शेर की भोजन नहीं करते तो अपनी लड़की है ना कन्या है छोटे भाई की कन्या तो अपनी कन्या ही बड़ा बाप है भोजन नहीं करते। जब जनेऊ धारी के साथ ब्याह कर दिया तो सिखाते उसे संस्कार नहीं मानते उनको कहते ये भिक्षा दे दो औरों को दे दो अपने नहीं तो वो अपवित्र होती है और जनेऊ हो गए जैसे पवित्र होगी अब उस गोत की होगी जिस गोत में ब्याह गई उसी गोत की तो जब कन्या उस गोत की होती है जो शरण होता है उसका गोत अपना नहीं रहता वो गोत उसी का हो जाता है। अब क्या चिंता रही बताओ गोत भी बदल गया जो जन्म से होता है बाप का गोत होता है वो गोत भी नहीं कच्चंते अच्युत गोत्री ना ऐसा आया है वे अच्युत गोत्री होते हैं अच्युत गोत्री तो भगवान के शरण होने से ऐसे हो जाता है इस तरह से गोद जाने वाला भी जिसके गोद गया उसी माँ बाप का हो जाता है वो तो नहीं होते भी हो जाता है वो लड़की पति के गोद में जन्मी नहीं फिर भी गोद वही हो जाता है गोद जाने वाला उन माँ बाप के नहीं जन्मा परंतु उसी के ही होते तो माँ जय भाई का संबंध नहीं अब उसी संपत्ति वो हो गया भाई की संपत्ति अलग आपस में नहीं होता भाई उसका है ही नहीं भाई बहुत चला गया तो तो जब पहले से नहीं होते हुए भी गोद जाने मात्र से उसका हो जाता है, पहले से न होने पर भी लड़की उसी गोद की हो जाती है, जब हम भगवान के शरण हो जाते हैं तो भगवान के अंश तो हम है पहले से। ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत है सनातन, ये नया थोड़ा ही है, नए संबंध में ऐसी बात होती है। हम तो भगवान के हैं ही, अब भगवान के होते हुए भी हम मान लेते हैं किसी जाति का वर्ण का आश्रम का उसका मान लेते हैं, ये गलती करते हैं। इस बात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज ही, और आज नहीं आज अभी अभी इसी क्षण। बिगड़ी जन्म अनेक की, एक दो वर्षों की नहीं, अनेक वर्षों की नहीं, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात तो अनेक जन्मों की है, ये वर्षों की नहीं है, अनेक जन्मों की बिगड़ी जन्म अनेक की, और सुधरे आज आज आज ना आज अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए, इसी क्षण अभी। कैसा पता हो राम को नाम जब, राम जी का होकर नाम जप, भगवान का हूं होकर नाम जप, होकर जप करने से असर दूसरा पड़ता है, नहीं होकर जपता है तो नाम तो निष्फल जाता ही नहीं। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल विशेष हो, भाव कुभाव उसे भी जप किया था नहीं जाता, श्रद्धा हेलिया हुआ तिरस्कार पूर्वक तरह भी भगवान नाम ग्रहण अशेष आधारम विदु संपूर्ण पापों का नाश करने वाला होता है। परंतु राम भगवान का होकर पुकारता है, उसकी पुकार विचित्र होती है। अभी कोई बच्चा रोता हो वहां माँ माँ माँ करता हो तो माँ नाम सबका है, जिनके बालक हो गया उनका सबका नाम माँ हो गया, उसका माँ हो गया ना, बच्चा माँ माँ ही कहता है, तो बच्चे वाली बहनों की सबसे संज्ञा उनकी माँ हो गई, बच्चे वाली माँ ही कहलाती है, कोई कैसा माँ तो नाम पड़ गया उसका। अगर बच्चा माँ माँ करता है तो सब नहीं दौड़ती, एक दौड़ती है, क्यों? माँ नाम तो सबका है, नाम ले बोले किसी का नाम सीता हो सीता सीता भाई सीता तो सीता दौड़ेगी आवेगी बोलो महाराज, तो माँ माँ करे पर सब माताओं नहीं दौड़ती। कारण क्या है? वो बच्चा माँ कहता ही नहीं दूसरे को, माँ काली करोटी है, कपड़ा भी बढ़िया नहीं है, गहना बढ़िया नहीं है, कोई स्वभाव भी बढ़िया नहीं है, घटिया है, कुछ भी है, बस वो तो उसी कोई माँ कहेगा, दूसरी कोई माँ जाकर के देखे तू मेरा बेटा है या नहीं, उसको पूछे ये माँ है ना, गहना भी उसके बढ़िया है, कपड़ा भी बढ़िया है, रूप भी सुंदर है, धनवती भी है, गुणवती भी है, ये माँ का ना, वो काले कलूटी उसे गोदी में जा बैठ जाएगा, ये माँ है मेरी। अब माँ उसने मान लिया, चाहे जन्म दिया हो चाहे गोद में लिया हो पाला ही हो, वो माँ कहता है ये मेरी माँ तो यही है, तो वो दूसरी का बनता ही नहीं, कितनी आप सुंदर हो कितनी धनवती हो कितनी गुणवती कितनी विद्यावती हो, परंतु आपका बालक नहीं बनता, वो तो उस माँ का ही होता है। ऐसे हुए राम का, आप जाओ मैं राम का हूं, शंकराचार्य ने कहना वो ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है ना वैश्य है ना शूद्र है ना ब्रह्मचारी है ना वानप्रस्थ है ना सन्यासी है ना ब्रह्मचारी है, वो तो मेरा है प्रसिद्ध आत्मा, तो वो किसी का है नहीं, अब है नहीं उसके आप बने हुए हो उसके बना पकड़े रहते हो, अरे आप शरण हो तो भाई सिद्धि नहीं होती। वो राम को नाम जपो, अब नाम जपो भगवान सुनेंगे, कि भगवान कहते मेरा है, जिस माँ का होकर उच्चारण करता है उसी माँ को आना पड़ता है ना, ऐसे हो राम को नाम जपो, नाम जपते तो है समझे, ठग ठाकर और चोर सब दे नाम जपते हैं, परंतु उस जप से भगवान नहीं आते, क्यों? वो क्यों का बना रहता है, मेरे भाई है मेरे माँ है मेरे बाप है मेरी स्त्री है मेरा पुत्र है मेरा धन है, बहनों माता भी हमारा पति है, ये पुत्र है, ये देवर है, जेठ है, ये ससुर है, उस कुटुंब की बनी हुई रह करके भगवान को पुकार दिए। अगर ये हिम्मत हो जाए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की तरह कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई और कोई मेरा नहीं है, माम एकम शरणम ब्रज, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अगर ये कर लो तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही अभी नहीं अभी अभी अभी अभी आज अभी इसी ग्रह सुधर जाए। सोच फिक्र सो थारे ऊपर आए, उसे सब चिंता थारे, मैं तो अब निश्चिंत हो अंतर खाओ जी, खुश हो गयो और मन भाव रहो थारे शरण कमल में जा लिपटायो जी, नाथ थार शरण आयो जी, अब हो गया मैं तो, अब हमें किस बात की चिंता, हम तो भगवान के है, स्वांग है यहाँ पर तो स्वांग के अनुसार काम करना है। जैसे कोई रेलवाई में काम करता है तो रेलवाई के कानून अनुसार काम करता है, पर बना तो अपने बाप का ही रहता है ना, ये थोड़ी रेलवाई के बाप मान लिया वो। किसी मिल में काम करता है, किसी दुकान में काम करता है, किसी खेत में काम करता है, तो काम वहां करो, वो अपने बाप का रहता हुआ काम करता है, क्या बाप को बदल देता है, बाप तुझे हो जाता है कोई। ऐसे आप काम जहां वहां करो, सांगोपांग करो, अच्छी तरह से करो, पर भीतर का भाव है कि हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, और भगवान ऐसा कायदा है कोई पापी हो दुराचारी हो सुधा अभिषे सुदुराचार हो भजते मामन अन्य भाग, सांगोपांग दुराचारी सुदुराचारी हो, सुष्टु दुराचारी बढ़िया दुराचारी, मेरा अन्य भाग अन्य का अन्य को भजन करता है तो साधु रे उस मंतव्य है, उसको साधु मान लेना चाहिए। मंतव्य ये विधि है, ये हुक्म है भगवान का, आज्ञा है ये, जिस हुक्म हो जाए ना फिर पात्रता नहीं हुक्म, मंतव्य तुम्हें मान लेना चाहिए, भगवान कहते हैं ये चाहिए क्यों कहा, उसको साधु मान लेना चाहिए क्यों कहा, भगवान का तो हो गया, पर भगवान कहे कि नहीं नहीं मानो, तुम मानना पड़ेगा तुम्हें जबरदस्ती, वो कम है हमारा, क्यों उसमें कोई दुराचार देखने में आ जाए, कोई गरीबी देखने में आ जाए तो लोग समझे अच्छा नहीं है ये, भगवान की गलती करते हो, हमारा है जे ही अग बधे व्याध जी में बाली, पुनः सुकंठ सोई किए न कुचाली, रसोई करतूत विभीषण केरी, सुपन हो राम स्वप्न हो सुपने भी देव देख दे सुख को दे दे, जय अगव देव व्याध चिन्ह बाली, सोई सुकुंड पुन के न कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सुपने उन सा राम सुपने सोई राम, हाँ सुख रहते प्रभु से सुख किएगी, सुख की तरफ देखते नहीं भगवान, रह याद नहीं रहे सुख, भगवान का ऐसा अंतकरण है कि सुख उसे छपती नहीं, उस जीव की तरफ ही देखते सड़ होने की तरफ, इसने क्या किया कैसा नहीं आया, वो कैमरा ऐसा ही है, कैमरा होता है ना छपती है, तो रहते न प्रभु से सुख की भगवान याद रहती नहीं। अब पवित्र महान पवित्र नाम पवित्र हो जब मंगलानंद मंगलम भगवान है, जगह नाम ऐसा है, उसे चूक कहाँ छपे, रहती न प्रभु से चूक, ये तो वो चूक है, यही अग अग नहीं है, पाप नहीं हो भगवान की समझ से कहा महाराणी ये तारा हो गई रुमा नहीं हो गई, महाराणी विभीषण की है ना, महाराणी मंदोदरी रहेगी, महाराणी पद मंदोदरी का रहेगा, अब वो विभीषण किसी का नाम था भाई याद नहीं है, शर्मा तो वो नहीं होगा, अब वो ये तो ये क्या है, ये सुख अग नहीं है, जय अग पदे व्याध जी में बाली, सोई सुकुंठ पुन की न कुचाली, और सोई करतूत विभीषण के, करतूत कुचाली है अग नहीं है, भगवान ने कह दिया सुपने उस शोध रहा मैं हृदय देखते ही नहीं, तो अग होता है वो, अग होता है वो पाप होता है, ये पाप नहीं, भगवान ने कह दिया तो महाराणा पद इनको मिलेगा, तो अब नहीं हुआ, अरे उसने जबरदस्ती कर दी, विभीषण सुग्रीव की स्त्री को छीन लिया, पावा राज कोष और पूर्व नारी मिल गया पीछे, इस बात से वो पाप है। तो भगवान के शरण हो जाने बाद में भगवान कहते हैं वैसे कर लो, उसको कोई पाप नहीं, कोई अन्य नहीं, उसको किसके पाप है, वो अपनी मर्जी थोड़ा ही करता है, भगवान का है। तो विभीषण की चूक भगवान अपनी मानते हैं कि कैद मेरे को कर लो, क्योंकि विभीषण मेरा है, तो इसने चूक की वो मेरी चूक हुई। आपका आदमी कोई काम करो तो आपको लान दे, आपका आदमी ऐसा काम करता है, देखो आपका बेटा ये काम करता है। एक बार हमारे साधुओं का समुदाय था, उसमें मैंने वो दूध जल पीते थे, मैंने ही उनको मार दी, तो वृद्ध साधु बोले जल पी लिया, जल पिया दे, मैंने पी लिया। तो वो बोले तुम्हारे गुरुजी यहां नहीं है, उनको कहूंगा मैं, अनछाना पानी कैसे पिया, फिर दर्शन नहीं पिया मैंने, बिना छाना पानी पी लिया साधु होकर। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, मन में तो आई आप गुरु जी हो, बड़े हो आप, परंतु मैं बोला नहीं, अनछाना पानी नहीं पिया, फिर ये तुम्हारे गुरु जी को कहेंगे, बिना छाना पानी पी लिया। तो ऐसी बात है महाराज, पानी तो पिया मैंने कह गुरु जी को, क्या मतलब है, हमारे को कहो, डांट डपट करो, मारपीट करो, दंड दो, अरे तुम्हारे गुरु जी को कहेंगे, ये बात याद आ गया, वो कहें तो ये उसको उदाना उनको मिलेगा, शरण होने वाले क्या भगवान, तो चेला उसको हो गया, पानी कैसे पिया, बिना छाने हुआ, बिना छाना पानी नहीं पीते साधु, ये रामसनी साधु है ना, रखा है वो जी। इसका अर्थ नहीं है कि भगवान के शरण होकर चाहे सो पाप करो, ये नहीं है, पाप होगा नहीं, किंचित मात्र कोई भूल हो जाए तो वो टिकेगी नहीं, भगवान की बहुत विलक्षण कृपा है, उसे गलती हो गई नहीं, पर होगी तो फिर होगी तो भगवान की होगी, भगवान जाने भगवान नाम जाने, तुम निश्चिंत हो जाओ, मां सोचा सर्व पाप मोक्ष ईशा में सब पाप सबूत कर दूंगा, इस बात से सम्यक व्यवस्थित हो, निश्चय पक्का कर लिया मैं भगवान का हूं, उसके अनुसार उनका काम होगा सभी, कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। तो मंतव्य का अर्थ क्या है, तुम साधु मानो, नहीं तो शरणों के साधु माने क्या, साधु हो गया वो तो, रामायण माया है ना, मोह निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, इसका बड़ा मार्मिक अर्थ है इसका, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, भाई खराब काम मत करना, भाई मैं कह दू उल्टा आप अर्थ मत लेना, कृपा कर इतनी करो, कृपा करना, उल्टा अर्थ क्या, वो ये कपट छल छिद्र भावा कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारे काम क्रोध लोभ नष्ट न हो तो कोई परवाह नहीं है, पर जानकर कपट और छल छिद्र करते ये परवाह नहीं, इस बात ये क्यों करते हो, कोई ऐसी आ जाए आफत जिसमें हमारे कोई पाप हो जाए तो उतना दोष नहीं है, सरकार जानकर करते हो ये दोष भगवान का हो गया, इस वास्ते है सब तरीके मेरे शरण आगस्त पे हो, तजी मद मोह कपट छल नाना, करूं सद्य ते साधु समाना, तो कपट छल छिद्र नाना छोड़कर आवे तो साधु कर दो, साधु क्या हो, साधु हो गया, करते क्या हो साधु, तजी मद मोह कपट छल नाना, करो सद्य ते साधु समाना, जल्दी कर देता हूं साधु समान, तो कपट छल छिद्र इतने दोषी नहीं है, जितना दोष काम को दोष नहीं है, काम को छल छिद्र दोषी, हाँ ये दोष, ये छल छिद्र कपट करता है ना, नीत खराब करता है, ये भगवान को नहीं सुहाता, अब जबरदस्ती काम के वश में कोई हो गया, क्रोध के वश में कोई हो गया, या पछतावा होता है, करना चाहता नहीं पर हो जाता है, तो कोई बात नहीं, तो तद कपट सच छोड़ते नहीं, मैं अपने समान कर लेता हूं, उसके कपट सच सिद्ध हो तो मैं उनको छोड़ देता हूं, दोनों अर्थ होते हैं। तजी मद मोह कपट छल नाना और करूं सद्यते साधु समाना, उनके उनकी तरफ नहीं देखना मैं तो रहती न प्रभुचित चूक है, कपट छल से डराना है उनको छोड़ देता हूं। कितनी विलक्षण बात है, अलौकिक बात है, जान नहीं करता है वो, मतलब माफ नहीं करते, परंतु शरण हो जाता है किसी तरह से हो जाए तो साधु समान बढ़ा देता हूं मैं, तो भगवान के ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है। ब्याह करने पर स्त्री का पालन पोषण करना, उसकी शीघ्र रक्षा करना पति की जिम्मेवारी आ जाती है। अब सब जिम्मेवारी इस पर, बाल बच्चों की सब जिम्मेवारी इस वास्ते में काम बदली, ताजी रोटी खाना, ब्याह कर कोई आते हैं उनको एक कहानी सुनाता हूं मैं, सबको सुना दूंगा। एक सेठ थे, वो शांत हो गए, लड़का रह गया छोटा, थोड़ा बड़ा हुआ जब माँ ने ब्याह कर दिया। पहले जमाने में ब्याह बहुत छोटी अवस्था में हो जाता था, छोटी अवस्था में ब्याह हो गया, वो 10-12-15 वर्षों का मुकला हो गया, लड़की आ गई। अब माँ रसोई बनाती है तो बड़ा हो गया तो कहती है रसोई ताजी बनाकर, कहती है बेटा ठंडी रोटी खा लो। बालक के समझ में नहीं, ठंडी रोटी ताजी बना पर गर्म कर तो भोजन कराती है कि बेटा ठंडी रोटी खा लो। तो एक दिन कोई काम था तो कह दिया गए बीरनी छोरा आवे तो भोजन परोस देना, जीमा देना, कह देना ठंडी रोटी खा लो। उसने ऐसा किया, चलो ठंडी रोटी खा लो, तेज हो गया कि माँ तो कहती ये भी सीख गई, कहती ठंडी रोटी खा लो, कैसे ठंडी रोटी बता, ये तो गर्म गर्मा गर्म साग रोटी जैसे भी ठंडी रोटी कैसे नहीं खाऊंगा मैं तो। माँ ये पूछा रहे छोड़ो जीम लियो, बोले किया कि नहीं, कि मैं तो नाराज हो गए, मैं कह दिया ठंडी रोटी खा लो, तो कहते नहीं कैसे ठंडी रोटी झूठ बोलती तो भाई आप माँ कह गई मैं तो वो बात कहती हूँ खाऊंगा। चलो कहेगा बेटा रोटी क्यों नहीं खाई, माँ ये कहती है कि ठंडी रोटी खा लो, तो कहती ठीक कहती है, ठीक कैसे है गर्मा गर्म रोटी बनाई है, ठंडी रोटी खा लो ये कैसे कहा, ठंडी रोटी कौन सी होती है बेटा, ठंडी कल परसों की बनाई हुई है वो ठंडी रोटी होती है, ताजी बनाई हुई ठंडी रोटी होती है, तो कल परसों की जो होती है वो ठंडी होती है पुरानी रोटी। हाँ तो तू जो रोटी खाता है यह ठंडी रहे बाप की कमाई है, बाप की कमाई है ठंडी रोटी, ताजी रोटी तब होगी तो कमा कर लावेगा फिर रोटी बनेगी वो तो ताजी, ये तो ठंडी रोटी है बेटा, बाप की कमाई खाता ठंडी रोटी है, तो गर्मी खाऊंगा चल दिया महाराज कमा कर लाया। तो ब्याह करते हो तो ठंडी रोटी मत खाना। राम जी की सीता को रावण ले गया, किसी रावण में मैंने नहीं पढ़ा रामायण में कि भरत जी को समाचार किया हो कि मेरी स्त्री को ले गए हैं तो कोई मदद करो। वाल्मीकि रामायण में भरत जी ने सुना नो हनुमान जी के पास लगा उनसे सुना तो सब सेना इकट्ठी करी रावण पर चढ़ाई करने के लिए, पर राम जी ने समाचार नहीं दिया कि मैंने ब्याह किया तो मेरे बल पर इसकी रक्षा करूंगा, ठंडी रोटी थोड़ी खाऊंगा, पिताजी की सामग्री थोड़ी थोड़ी दूंगा। तो रावण ने के राम जी ने सुग्रीव को पावा राज्य कोष पुर और नारी सब धरा दिया, तुझे उसे सहायता ली, सहायता करके तो अपने बुझाऊ बल पर ली ठंडी रोटी नहीं। तो ब्याह करना चाहिए तो अपने स्त्री बच्चों का स्वयं पालन कर सके इतनी हिम्मत हो तो ब्याह करो, मत करो क्यों करते हो ठंडी रोटी खाने के लिए, तो ऐसे अपने पर जिम्मेवारी आती है परंतु स्त्री पर थोड़ी जाती जिम्मेवारी। आप तुम कहो ठंडी खाओ मर्जी खाओ तुम्हारी मर्जी से करो, अपने आप को दे दिया। ऐसे शरणागत हो जाए तो रहती कर्त सुरत सो बार एक ही हृदय में इसकी नियत क्या है, हे नाथ मैं आपका हूं अब हम करेंगे, कह दो भगवान कहते हमारे रख लो विभिन्न छोड़ो। तो शरण होने से कितनी मौज की बात है, कितने का आनंद की बात है कि भगवान का हो गया फिर भगवान का ही हो गया वो। अरे भगवान का पहले से था बीच में जो गलती करी, किसी वर्ण का मान लिया, किसी आश्रम का, किसी संप्रदाय का, किसी देश का, किसी वेश में अपने को मान लिया, तो जो बीच में भूल करी है उसको लिए भगवान ने तो था ही, इसको वो नहीं जाने, भगवान तो जानते ही है, भगवान तो जानते हैं ना किसका अर्थ तुम्हें रही है। तो भगवान के शरण होने से सब काम ठीक हो जाता है, सब जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है। मैं तो अब निश्चय हो अंतर अरकार जिम्मेवारी में संकल्प, हमारे तो काम है शरण हो गए, उसको कुछ भी करना नहीं पड़ता और सब कुछ करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये क्या हुआ भाई, कुछ भी नहीं करना पड़ता सब कुछ करना पड़ता है, दो बात कैसे? उसको पति का संबंध जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ऐसा करे तो ये पत्नी, ऐसा नहीं करे तो पत्नी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खराब अभिचार व्यभिचार आदि करने वाली दुराचारिणी भी बहू किसकी, उसी कहलाती है, उसी कहलाती हो, उसको करना कुछ नहीं पड़ता है। ये तो महान पाप है, स्वाद दशा होती है, दशा दुर्दशा, पर उन्होंने करना नहीं पड़ता किसके लिए, पति के संबंध के लिए, पति की मैं हूं मेरे पति है ये करना नहीं पड़ता। सब कुछ करना पड़ता है क्या, पति के घर का सब काम करना पड़ता है, सब जिम्मेवारी अपने पर आती है, सास ससुर ननंद आदि की, देवर जेठ आदि की सेवा करना सब जिम्मेवारी आ जाती है, तो रात दिन काम करना पड़ता है, पर पति से संबंध जोड़ने के लिए कोई काम करना नहीं पड़ता, कुछ करना ही पड़ता। ऐसा हो तो स्त्री ऐसे नहीं होता, अपनी स्त्री नहीं, ये नहीं होता। कपूत हो सपूत हो पूत हो गए और कर सा तो लग जाएगा, सुपुत्र कुपुत्र तो हो जाएंगे, पर अपुत्र नहीं होगा, पुत्र है ही नहीं, ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, जो कितना ही कपूत हो जाए पूत है। ऐसे भगवान के हम हो गए, हम भगवान के हैं और किसी के नहीं है, ये तो अपना काम, अब करना कुछ पड़ता ही नहीं, करना कुछ नहीं पड़ता, करना करना नहीं। करना का संबंध होता है मजदूर के साथ, मजदूर होता है काम करता है तो पैसे मिलते हैं, गलती करता है तो पैसे काट लिए जाते हैं, गैरहाजिरी हो जाती, अपना लड़का बीमार हो जाए तो गैरहाजिरी होती है, खर्चा और लगे कुछ नहीं, अपने घर का आदमी है अगर तो रात दिन काम करे, सोने में नहीं, दिन काम करना, सोएगा से भी काम आ गया घर पर, तो ये नहीं भी ड्यूटी बजावे, या जो भजन करके और अपना कीर्तन करके अपना साधन करके जो प्राप्ति करते हैं ये मजदूरी करते हैं, उस मजदूरी के अनुसार फल होगा, और शरण जाने वाला अधिकारी हो जाता है, उत्तराधिकारी, सब संपत्ति का मालिक हो जाता है। तो भगवान के शरण होने से ऐसी विलक्षणता होती है, अब वो क्या कहें, बड़ी विचित्र, ऐसे हमने देखी है बात, बिना पूर्ण पढ़े शास्त्रों की सिद्धांत की बातें उसके भीतर पैदा होती, भगवान के शरण हो गया, कंचन खान खुली घटमाई रामदास के टोटो नाही, कंचन खान भगवान के जितनी बात सब पूरा अधिकारी, यहाँ तो एक का पुत्र होने से एक का अधिकारी होता है, भगवान तो अनंत अधिकारी होंगे पूरे के पूरे, ऐसा नहीं पांती आ मिलेगा भाई हमें इतने लड़के हैं तो इससे बार मिलेगा, ये नहीं है, जैसे पांच सात बालक हो माँ के, तो सात बालक हो तो वे सातवा हिस्सा माँ का मेरा है, माँ पूरी सब सबके सब लड़का कह सकते मेरी माँ है, क्यों नहीं मेरे ईश्वर इतनी माँ मेरी है, इतनी तुम्हारी ऐसा नहीं होगा, तो मेरी है सबके सब कैसे सब, तो दस पुत्र हो तो दसों के माँ मेरी है, ऐसा नहीं दसवा हिस्सा दे रहा है बेटा इतना तुम ले ले इतना, ये पांति नहीं होती, वहां पूरी की पूरी माँ मेरी, ऐसे भगवान के शरण लाखों करोड़ों अरबों हो जाए तो पूरे के पूरे भगवान मेरे, ऐसे बार हो गए, अब ज्यादा शरण हो गए तो पूरा कैसे होगा भाई, ऐसे बार नहीं होगा, पूरे के पूरे सबके सब पूरे उत्तराधिकारी भगवान के, कितनी मौज बात हो, कितना समय, अब यार गोदी हो जाए लख लखपति के करोड़पति गोदी चला जाए तो लखपति का धन सब उसका, कल कंगला रहा लखपति, लखपति गोद चला गया। तो ऐसा महाराज आप कितने कैसे हो भगवान के हो जाओ, ये शरणागति की बात बहुत विशेषता से कही गीता में। गीता का उपदेश भी सारिमान त्वाम प्रपन्नम, शरण हुआ तो उपदेश हुआ, अंत में मां में कम शरणम चले, तो जो शरण में बीच में उठा लिया ना नहीं उससे ये शरणागति उठा ली। ऐसा भगवान बड़े घटका है, शरण होने के बाद नहीं उसे कर दिया। यदि अहंकार आश्रित नहीं हो सी मन से, ये अहंकार का आश्रय मेरा आश्रय नहीं है, तो मेरा आश्रय कैसे कहते युद्ध करूंगा न करूंगा तेरे क्या पता, तो फिर अंत करी से फिर सुबह हो गया ठीक है। तो अपनी बात रहता है करी से अपनी नहीं हो से गलती करता है, जब शरण माँ बेगम शरण तब अर्जुन ने फिर नहीं कहा नहीं हो से, तो नहीं हो सका इस वास्ते भगवान को बड़ा खटका, शरण होकर के नहीं हो से कहता है। यदि अहंकार में आश्रित है तू कहता है मेरा आश्रय, मेरा कहा अहंकार का आश्रय है, मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं बैठी तुम्हारे भीतर, मैं नहीं रहती मैं रहती नहीं भगवान के शरण हो गया। अब मैं कैसी सुपुत्र होता है आज्ञा पालन करो, उसको कहा तुम क्या करोगे तो वो ये कहा गए भगवान की मर्जी। एक बात याद आ गई, शेर जी श्री दयाल जी बांकुड़ा में विष्णुपुर को यहां थे और हनुमान भगत जी थे इनके बहुत घनिष्ठ मित्र, बचपन में खेलते तब से मित्र थे, फिर भी मित्र रहे। तो बात एक ऐसी हुई कि पिताजी का तार आया कि पिताजी बीमार है, बुलाया है। तो हनुमान बख्शी ने पूछा कि ज्यादा बता तेरे पिताजी का शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा, अब है कि नहीं, तो विके बेरो मेरे को क्या पता क्यों कह दिया, पूछा बहुत बता बता, तो हमें क्या पता हुआ हुआ बीमार है क्या पता है। तो जब गया स्टेशन पर चढ़ाने के लिए, चढ़ा के लिए तो गाड़ी में बैठ गाड़ी चली तो हनुमान बख्शी बोले कि पत्र देना, तो कहा कि वो कहेंगे तो दूंगा, फिर बोले कि ऐसा नालायक है बात निकाली नहीं मेरे मन से ऐसा होशियार है ये, तो वो कहेंगे तो दूंगा, तो पिता है ना मौजूद नहीं कैसे कहते कह दूंगा, फिर ऐसे क्यों ऐसा है ऐसा मेरे मुंह से बात निकाली नहीं पूछने पर नहीं बताइए कह के दूंगा ठीक है अब हो गया गाँव हमारा। तो एक प्रश्न है बिल्कुल बात ये तो इस बात से झूठ बोलते नहीं, अगर बात हुई तो झूठ बोले ये सिद्ध होता है, ये बात नहीं है बात हो। मैंने पूछा शेर जी से, शेर जी से पूछा आप कह देते हो गो पता नहीं और फिर बात बोलते थे, वैसे ही दो बार बीमार हुए उसमें ऐसी घटना हुई, पहले में कहा वो सही नहीं जाएगा, दूसरी बीमारी में क्या हुए पता है ही नहीं बेसन दे तू कह सी है ही नहीं। तो शेर जी ने कहा कि मेरे को पता नहीं लगता, बल्कि सच्ची जिसकी जिज्ञासा भीतर से होती है उसके मैंने बिना जाने बात वो निकाल लेता है, फिर पैदा हो जाती है सच्ची जिज्ञासा होने पर मेरे पैदा हो जाती बात। ऐसी घटना शेर जी ने उदाहरण दिया, आपने देखा हो बांकुड़ा बीच में नदी चलती, गौशाला उस तरफ है और बीच में नदी पड़ती है, तो गौशाला गाय का दूध लेने के लिए नौकर गया था, तो नौकर गया फिर गाड़ी नदी में बाढ़ आ गया, तो चिंता कर रहे थे कि भाई क्या बात है, वो गौशाला गया तो कहीं बह गया होगा, आते जाते बह जाए पर जोर से बहाओ तो क्या करे आदमी, पूछा कि क्या क्या वो बह गया क्या है, शेर जी के साथ बात हुई, शेर जी थे क्या फेरा पता ही नहीं हम क्या पता कैसा हुआ, फिर सब चिंता करने लगे, चिंता करने लगे तो शेर जी बोले वो उस किनारे बैठा है वो, आप पहले तो पता नहीं कहते फिर कह दिया कि उन लोगों की चिंता हुई ना उससे बात हो गई, बात पैदा हो जाती है। अगला जिज्ञासु जैसा होता है वैसे ज्ञान रूप है, पूछने पर संत महात्माओं के भीतर बात पैदा हो जाती है, सुनने वाले आदत अधिकारी जो पावे। गूढ़ो तत्व न साधु दुरावही, आदत अधिकारी जहाँ पावे। आदत अधिकारी मिल जाए तो गुप्त रूप नहीं सोते, वो छिपा सकते नहीं। शेर ने कहा हम छिपा नहीं सकते, फिर छिपा किस लिए बताओ? कपड़े की दुकान करी और कपड़े का उग्रह कहा जाए, और कैसे ये थाने लो सब, अच्छा ये थाने लग दो, दूसरा बढ़िया गई बढ़िया, क्या ये दो तीन यही रख दो, फिर बढ़िया इससे कहाँ है, लाओ दे दिया, चार थान दे दो। दुकानदार की ताकत है कि छिपा कर रख लेगा, कपड़ा बढ़िया देखो चट ले ले तो छिपा नहीं सकता। इसी तरह से अर्थ अधिकारी होता है उसके सामने छिपा नहीं सकते, वो आप साफ आ जाती है, भगवान दिला देते हैं, बातें पैदा हो जाती है, विलक्षण बात है। हमारे को कहीं आर्थ तरी आता है ये बात कैसे आ गई, अब कैसे आ गई, हमारी शुद्ध थोड़ी है, सुनने वाला कोई है, इतना में कोई एक भी सुनना होता नहीं, सत्संग विलक्षण हो जाती है, विलक्षण बातें आ जाती है। तो इस बात से वो जब जिज्ञासा विशेष हुई तो आ गई बात, नारायण नारायण नारायण। सुना दे भैया पांच का समय हो गया।